Je ta cesta nebezpečná? Nepřišel jsem kvůli Jesimu, přišel jsem kvůli tobě. Kvůli mě. Však si přeje poznat ženu s červenými vlasy. Však je nenasytný. Náladový, rozmarný, udělá všechno, co je potřeba, aby se tě na jednu noc zmocnil. Co to po mně žádáte? Já nemohu svého muže takto zneuctít. A vy! Vy, velký Avicena, jestli vás tak moc obdivuje, proč vás čak poslal právě vás? Kdo mě neposlal, přišel jsem, abych odtud dostal tvého manžela před tím, než přijdu šáhovi vojáci. Já to neudělám. Ale musíš pro sebe a pro jestli ho nemáš na výběr, pokud chcete žít. Ne! Pouze bomba tvá a oba žijící dál. Křík, tohle si psát, však horší je, že jen znát, když svět je odedávna místo zbráné. A osud vás dvou v rukou smích nezváš. Nemohu mu to udělat. Nejde tu o čest, ale o to, zda budete žít, či ne. Nikdy mi to neodpustí. Když se to nedozvíte.